şirde u valilar alilar. Seni sevdim sebeli alilar alilar. Seni sevdim sebeli alilar alilar. Belle u mişaşirde u valilar alilar. Belle u mişaşirde u valilar alilar. Ali mali mali sun alif şişir dale sun. Elli defa evlesan gene deli kale sun. Ali mali mali sun alif şişir dale sun. Şaşırdım.